zegt de wethouder van de Brabantse stad tegen het AD. Hij is het er niet mee eens. En opnieuw een paar pijnlijke vocale missers van de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Mia Nicolai en Dion Cooper zongen hun lied Burning Daylight tijdens Eurovision in Concert in Ahoy. Maar meermaals klonk het vals en daar schrok het publiek zichtbaar van, zegt een verslaggever van nu.nl. Ook vorige week, toen het duo debuteerde, ging het verre van vlekkeloos. En dan krijg je nog het 538 weer door weer.nl. De dag start bewolkt met soms wat regen. Later vandaag meer zon en 11 tot 14 graden. Later deze week vaker zonnig en uiteindelijk gaan de temperaturen naar 20 graden. En als je meer wil weten over het weer, kijk dan even op weer.nl. What up, what up? Ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go. Welcome to Jack Radio with Afrojack. This ain't what you want. Project, this ain't what you want. This ain't what you want. Two, three, four, five.

floating on a cloud. Rainbows fill up the sky. Smiles on everyone's faces as we dance around and sing to our favorite song. Lights fill up the air as the bass line drops, the hands go up. Voices scream out, we are the nightlife. We get down together. We share experiences the rest of the world don't understand. It's a secret society of misfits, art, creative people who are not considered normal. We are our own community. We share joy, we share pain, we share love. For that one moment, the music connects us. It's amazing how music can turn strangers into friends, turn anger into happiness, and fear into power. This is truly amazing. Because we are the nightlife. We'll be right back. Yo, ik ben Afrojack en je luistert nog steeds naar Jack Radio. Let's go!

Radio.

Yo, dit was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jacked. Ik zie jou volgende week. This is our een avontuur? Ga naar vakantieveilingen.nl. Jij biedt, jij bepaalt de prijs, jij wint. Waanzinnige dagjes weg. Of leef je uit in de tuin? Bied nu mee en win. Even lekker op vakantieveilingen. Radio is 538. VN-medewerkers omgekomen bij gevechten in Soedan. 538 Nieuws, ANB. Bij de gevechten in Soedan zijn 3 medewerkers van het VN Wereldvoedselprogramma omgekomen. Dat meldt de BBC. VN-baas Guterres heeft de strijdende partijen, het leger en een paramilitaire groep opgeroepen om direct te stoppen met het geweld en weer met elkaar te gaan praten. KLM heeft besloten voorlopig niet boven Soedan te vliegen. Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies gegeven. In het centrum van Eindhoven is gisteravond iemand zwaar mishandeld. Het gebeurde rond 8:30. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging er een ruzie aan een mishandeling vooraf en er is iemand opgepakt. Een deel van het centrum was een tijd afgesloten voor onderzoek. Rusland kan de overwinning uitroepen. Dat vindt de baas van de Wagner-groep. Volgens hem zijn de doelen van de zogenaamde speciale militaire operatie in Oekraïne behaald. Ook is er veel grond veroverd op Oekraïne en dat moeten we behouden, zegt de Wagner-baas. Zijn huurlingen vechten al maanden in Oekraïne, laatste tijd vooral rondom Bakhmut. En bij de Grand National, de meest prestigieuze paardenrace in Groot-Brittannië, zijn maar liefst 118 aanhoudingen geweest. Het gaat om dierenactivisten die protesteerden tegen de race en probeerden het circuit op te komen. Bij de race verongelukken en sterven regelmatig paarden. Ook na deze race moest een paard ingeslapen worden. En dan krijg je nog het 538 weer door weer.nl. De dag start bewolkt met soms wat regen. Later vandaag meer zon en dan krijgen we 11 tot 14 graden. Later deze week wordt het vaker zonnig en uiteindelijk gaan de temperaturen naar 20 graden. En als je meer wil weten over het weer, kijk dan even op weer.nl. you're not coming home. You packed your bags full of letting go. You were moving.